مجنون کما سپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم د آقا پمینا سماد سویزڑ خرار دی پدو جہنم غم خوار دی مجنون کما سپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم پمینا سماد سویزڑ خرار دی پدو جہنم غم خوار دی مجنون پخلوان دی لیلا لیلا زما پزڑ کی دا آقا مینا دا چیت زوال و انتحان لری دارنگ پاکا او صفا مینا دا چیمی شفی او دا دا کیامت پرزی دا یوم الدین دا مصیبت پرزی دا زما ویاد و افتخار دی پدو جہانم غم خوار دی مجنون کا مسپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم د آقا پمینا سماد سویزڑ خرار دی پدو جہانم غم خوار دی موسیٰ کا یاد پکوہی تر باندی دی ہم د یوسف حسن خکولا یادی گی چی امتی امتی غگ بکی زما د محبوب حغا صدا یادی گی دی پا معراج کے ہم کلام د اللہ ورت حاصل دی لوی اکرام د اللہ پدو جہانم غم خوار دی مجنون کا مسپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم د آقا پمینا زما د سویزڑ قرار دی پدو جہانم غم خوار دی چی ہر ساکڑ نظران آل اسلام صدق پزڑکی حقیقی منوا پگر مشگوی احد احد کڑل بلان پزڑکی دنبی منوا لپاک اسلام زین قربان شل ٹول زکا کامیابا ہر صحابی دا دین منار دی پدو جہانم غم خوار دی مجنون کا مسپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم د آقا پمینا زما د سویزڑ قرار دی پدو جہانم غم خوار دی سوکشنا خالونا او زلفان استائی سوک توری زلفی دا جانان استائی گران عقابی جانان نظار ترشما چی محمد آخر زمان استائی پورا بنشی صفتنا وارا که هر چو خلاشی کلمنا وارا زمون رهبر زمون سالار دی پدو جہانم غم خوار دی مجنون کا مسپوت لیلا پمینا زہم مشغول یم د آقا قام پمینا سمد سویزڑ خرار دی پدوا جہنم غم خوار دی مجنون کم اسپود لیلا پمینا زہم مشغول یمد آقا پمینا دو جہان میں غم خوار دئی پدوا جہان میں غم خوار دئی زمون رہبر زمون سالار